अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुरीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है। सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इसे इंसान कब तक दूर भाग सकता है। ये मेरे शेर मेरे आखरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मदन मोहन जी कोई भी कंपोजिशन करे नए गाने का तो वो मेरे पिताजी को पकड़ के रेस कोर्स में जरूर सुनाए। एक बार क्या हुआ, मुझे रेस का शौक तो था नहीं, तो एक बार डर्बी में मेरे डैडी ने कहा चल वहां मदन जी मिलते हैं और वहीं पे नए नए कंपोजिशन वो सुनाते हैं। और क्योंकि मैं भी बहुत ही म्यूजिकल माइंड की हूं ना और डैडी को भी बहुत म्यूजिक का शौक, तो मैं चली गई। अरे घोड़े दौड़ते रहे, मैं इतनी बोर होती रही। मैं ढूंढ रही थी मदन जी कहाँ हैं, क्योंकि मुझे तो ट्यून सुनना है, उनकी कंपोजिशन सुननी है, मुझे घोड़े से क्या लेना देना। आखिरकार जब मैं बहुत ही बोर हो गई घोड़ों को देखकर रेस को देखकर, दूर से मुझे मदन जी आते नजर आए। तो मैंने उनको बोला मदन जी वो आए पास। मैंने कहा मैं तो बहुत बोर हो गई, आज मैं क्यों आई हूँ डर्मी में आपको पता है, ओनली आपका नया कंपोजिशन सुनने के लिए। तो मुझे लगता है आपको यही इंस्पिरेशन मिलती होगी नया ट्यून बनाने की। वो जोर से हंसने लगे, तो उन्होंने मुझे मेरे डैडी को एक गाना सुनाया। जब ये गाना बजता है कहीं भी, तो मुझे वो रिकॉर्ड मदन जी जो आज नहीं रहे, वो हमारे फैमिली दोस्तों में से एक थे और बहुत करीब थे, जब भी वो गाना बजता है तो मुझे अपने पिताजी और मदन जी मेरे आंखों के सामने वो नज़ारा फिर से आ जाता है। संगीत रचना भी एक तरह का नशा है, कुछ कभी देर से असर करता है, कभी फौरन। सूरज ढल चुका था, सामने जान था, मीना थी और फिल्म शराबी की एक सिचुएशन, बस दो चार मिनटों में मैं सर से पांव तक एक नगमा बन चुका था। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। जैसा उनका नाम था मदन मोहन, तो वो उनकी धुनें भी मन को मोह लेने वाली होती थी। सब संगीतकारों के चहीते मौसीकार संगीतकार मदन जी थे और गुलुकारों के चहीते मदन जी थे। जितने संगीत के इवन शास्त्रीय संगीत वाले जिनका फिल्म में कोई काम नहीं, वो भी उनको चाहते थे। इनसे बड़ा अवार्ड वो गवर्नमेंट का अवार्ड हो, कैसे अवार्ड हो, वो सब नीचे हैं। अवार्ड तो लोग देते हैं, पब्लिक देती है। आज 25 साल हुए, 100 साल हजार साल उनका म्यूजिक जिंदा रहेगा। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक पंजाबी फौजी, वो भी म्यूजिक डायरेक्शन के फील्ड में कूद पड़ा और ऐसे ऐसे गाने उसने बनाए कि मैं तो गिनते गिनते थक जाऊं। उनका नाम था मदन मोहन। क्लासिकल में जो ठुमरी का अंग्रेज है उसका बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करना, फिर गजल को समझना और उनके साथ जो राइटर भी काम करने वाले थे, अच्छे अच्छे राइटर जैसे राजा मेहंदी अली खान, राजेंद्र किशन और पुराने पोएट्स, तो उन्होंने कुछ ऐसे खूबसूरत गीत दिए हैं हमारे इस को जो कि हम नहीं भूल सकते हैं। शाम जब आंसू बहाती आ गए, शाम जब आंसू बहाती आ गए, हर तरफ गम की पहलू।